Misvaktan birer tane alabilirsiniz. İnfaktır. Allah rızası için. Hem sünnet yerine gelmiş olur. Evet. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz güzel kardeşler. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Bizleri rızasına erdirdiği usanma kulların arasına katsın. Bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri, ehlimizi, neslimizi yolunda gidenlerden eylesin. Vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet, evimize bereket versin. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Evet kardeşlerim, bugün 9 Ramazan evet. 9 orucu bitirdik. Yarın Allah izin verirse, kıyamette kopmazsa 10'uncuyu tutacağız inşallah. İşte Ramazan ayı geldi. İşte gidiyor kardeşler. Rabbim bu mübarek ayın rahmetine eren, hayırlarına kavuşan, hayırda yarışan, hayırda önce olan sanmı kulların arasına bizi de katsın. Birkaç gündür nasihat, davet, tebliğ bunun üzerinde durdum. Bugün de bu meselenin içinde çok özel bir yer teşkil eden ve hakikaten nasihatin, davetin, tebliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamamıza yarayan bir meselenin üzerinde durmaya çalışacağım. Yani Müslümanların içindeki en tehlikeli hastalık biliyorsunuz münafıklar ve münafıklık hastalığıdır. Aynen çekirge sürüsünün tarlaya, ekine, bitkilere geldiğinde sürüyle gelip geçip bitirdikleri gibi halis bir münafığın koskoca Müslümanlar topluluğunu o çekirge sürüsünden daha beter hale getirdiğini görebiliyoruz. Tarihte koca koca devletler veyahut birçok Müslüman toplulukları sivri dilli münafıkların yüzünden hep birbirleriyle ne yapmıştır? Vuruşmuşlardır. Birbirlerine düşmüşler, güçleri kırılmış ve Müslümanlar kafirlerin boyunduruğu altına ne yapmışlar? Girmişlerdir. Dünya çapında şöyle bir düşündüğümüzde üzülerek görüyoruz ki günümüz Müslümanları İslam'ın izzet ve şerefini temsil edemez durumdalar. Batı ve bazı güç odakları karşısında aşağılık kompleksi, endişesi ve korku ile hareket eder hale gelinmiş. Tabi bunların birçok sebepleri var. Ama asıl tehlike Müslümanların kendi aralarındaki İslami değerlere sahip çıkamamaları, İslami değerlerin hayata geçirilmemesi ve bunlara mani olan, engel olan tipik münafık tiplerdir. Rabbim bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah kendisinden razı olsun. Ömer'in dediği gibi bu tehlikeye İslam'ı neyin yıkacağını bilir misin? Onu alimin hatası, münafığın Kur'an ile istidlalde bulunarak münazara etmesi, sapıkların hükümleri İslam'ı yıkacak demiştir. Evet. Yani bu sözlere dikkat edelim kardeşlerim. Bunları iyi tanıyalım. Şerlerinden emin olalım. Yollarını bilelim ki yolumuz onların yolu olmasın. Şerlerini iyi bilelim ki tuzaklarına ne yapmayalım? Düşmeyelim. Kardeşlerim toplumlardaki belirsizlik, ahlaki çöküntü ve bunun davranışları Müslümanın kimliksiz duruma düşmesine sebep olmuştur. Böyle bir ortamda kimliğini gizleyen ikiyüzlü münafıkların kol gezdiğini ve Müslümanların arasında her türlü tefrika yaptığını görebilirsiniz. İlmi otorite bitmişse Müslüman da kişiliğini kaybetmişse iki sürü arasında gidip gelenler çoğalır. Lafı söz, ameli olmayanlar çoğalır. Geleni beğenmeyen, gideni beğenmeyenler çoğalır. Kendi yanındakiyle övünüp Müslümanlarla birlik beraberliğini koparanlar ne yapar? Övünür. Öyleyse Müslümanların günlük hayattaki birçok problemin temelinde münafıkça tutum ve davranış rol oynamaktadır. Yani biz Müslümanların bu hale düşmesinin sebebi münafıkça bir yol tutum sergilediğimizden kaynaklanıyor. Cemiyet hayatında güven duygusunun zedelenmesi, örnek davranışların unutulmaya başlamasıyla toplumun çöktüğünü görürsünüz. Düşünün bugün Müslümanlar arkamızdan gelen nesil örnek olacak insan bulamıyor. Saçını tarıyor, bilmem ne futbolcusu bilmem nasıl taramış öyle. Giyiniş öyle, yürüyüş öyle. 10 sene mi 20 sene mi Polat Alemdar oynadı. Bebelerin atlarına bakın hep Polat Alemdar. Yürüyüşleri, konuşmaları. Yani şimdi ne oynuyor televizyonda? Atıyorum A. A dizisindeki neyse yürüyüş, giyiniş, takı. Bugün baktım erkek şu orada şu orada yüzükler var. Böyle baş parmaklı ben hiç görmedim. Bunlar ne lan? Nasıl bir yüzük? Nasıl rahat ediyor? Ya Ertuğrul takıyor. Ertuğrul kim lan? Baban deden ne? Ya işte dizi var ya falan. Yani insanlar dini ne diyor? Yaşantısı ne diyor? Bakan yok. Baktım adamların giysisi gibi giyinen yok. Ama yüzüğü gibi yüzüğü takan çok. Hadonun gibi giyin, tak kılıcı, yürü kafirin, vur boynunu. Hadi. Öyle allayıp pullayıp çıkmakla bu iş ne yapmaz? Olmaz. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün toplum olarak, Müslümanlar olarak, fertler olarak vicdanımız devamlı sızlıyor. Huzurumuz yok, mutluluğumuz yok. Yüzümüz daima asılıyor. Sahte mutluluklarla avunmaya çalışıyoruz. Eşimizin, dostumuzun yanında 5 dakikalık bir avunmayla bir lezzet aramaya çalışıyoruz. Umumen Müslümanların birliği, beraberliği gitmiş kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Birkaç derstir devam ettiğim gibi nasihatı bıraktık. Sokak davetini, tebliği ne yaptık? Bıraktık. Bu sefer meydan kime kaldı? Herkese laf getiren, götüren, her tarafın rengine bürünen insanlara. Düşünün şimdi buraya gelip başka yere giden, öbür tarafa giden birisi buranın lafını oraya, oranın lafını buraya getirirse Müslümanlar birbirini sevebilir mi? Bir araya gelebilir mi? Tövbe edebilir mi? Kardeşlik kurabilir mi? Mümkün değil kardeşler. Öyleyse bunlara çok çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Kendimize dikkat edeceğiz. Kendimiz o duruma düşmeyeceğiz. Evet, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda inanç açısından Bakara suresinin hemen girişinde başlıca 3 kategoriye ayırır Allah Azze ve Celle. Önce müminler, sonra kafirler, sonra iki yüzlü münafıklardan anlatılır. Mümin Allah'ın adamıdır. Her işinde hayır vardır. Uysal bir deve gibidir. Nereye çekersen oraya gider. Kafirin kimliği açıktır. Küfrü de açıktır. Gözü de kara, gönlü de kara, ameli de nedir? Karadır. O da bellidir. Ondan da korkmayacaksın. Münafık ise çok sinsidir, çok menfaatçidir, iki yüzlüdür. Herkese farklı yüzden gelince işte bunu ayırt etmek İyi bir Kur'an bilgisi, iyi bir sünnet bilgisi gerekir. O gün esnaftan bir tanesi soruyor. Ya diyor hocam diyor, benim komşu vardı diyor. hiç içim rahat etmedi diyor. Öldü diyor. Cenaze namazı kıldım ama diyor. Ya diyor cenaze namazı kılınır mı falan. Vasıfları şöyle şöyle dedi. Ya dedim Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde münafıkların kabri başında durma. Onların cenaze namazını kılma. Bak ayet var. Ya dedi münafık nasıl birisi? E dedim ahıra bağlarlar. Zinciri var. Şöyle bir metrede uzunlukta dedim. Akşam dağa yayılmaya gider. Akşam da dağdan gelir. Öyle mi ya? Öyle. Ya hiç münafığı duymadın mı? Ya nasıl diyor? Yani münafığı insan olarak görmüyor. İnsanlar Müslümanım dediği halde tamamen bozulmuşlar kardeşlerim. En tehlikeli varlık münafıklar maalesef en aldandığımız noktalardan birisi de münafıklardır. Hatta bu münafıkların önde gelenleri Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabeler anlatıyor. Çok güldüm ben. Bolca diyor sahabenin olduğu yerde diyor onlar güzel giyinirler, güzel konuşurlar. Aleyhisselatü Vesselam da onların şöyle hayran hayran dinlerdi diyor. Yani ayeti kerimede diyor ya münafığın suresinin başında onları gördüğünde diyor giyinişleri senin hoşuna gider. Söz söylediklerinde diyor dinlersin diyor. Ama onlar içi boş cehennem kütüğü gibidir diyor. Bir ses duyduklarında onlar kendilerine olduğunu zanneder. Yani korkaktırlar diyor. Yani aleyhissalatü vesselam da diyor onlara hayran hayran dinlerdi diyor. O kadar dillerini ne yapabiliyorlar? Kullanabiliyorlar. Evet. Demek ki münafık karakterli insanları sıradan bir yaklaşımdan tanımak mümkün değil. Çünkü onlar çok usta. Bu mümkün değil. Çünkü aldatıcı tavırlar sergilemeleri, söz söylediğinde yalan söylemesi, emanet ettiğinde emanete riayet etmemesi ve aldatıcı davranışlara girmesi, görüntüdeki davranışları insanın hoşuna gitmesi, hatta dış görünüşleri, sözleri çok cazip olması hasebiyle seni cezbetmesi, nifak hastalığı taşıyanların kötü emel, niyet ve hedeflerini daima gizli tutması maalesef Müslümanların onların her zaman oyunlarına gelmelerini sağlamıştır. Allah bizleri affetsin, hayırdan ayırmasın, uyanık, samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim bu küfür çeşidi olan nifaka bulaşıp kalben inanmadığı halde çeşitli sebeplerden dolayı inanıyor gözüken kimseye münafık denir. Münafıklık inanç sahtekarlığıdır. Münafık bulunduğu her ortamın rengine bürünür. Yani hayvanlardan bir tanesi var. Neydi adı? Bu kelamın. Nerede durursa onun rengini aynen ne yapıyor? Alıyor. Münafık da nedir? İşte böyle bir bu kelamındır. Kendi menfaatlerine göre ayar yapar, temel inanç ve değerlerden mahrumdur. Hangi taraf kuvvetliyse orada yer bulur. Burası güçlü mü? Buraya gelir. Güçlendiği bir yer mi var? Bir yer güçlü mü? Nemalanacak mı? Oraya gider. Başka bir yer güçlü mü? Oradan da hiçbir sebepsiz ne yapar? Oraya gider. Bunlar münafıkların temel görünen davranışlarıdır. Nifak hastalığına tutulmuş olanın din, inanç anlayışı da çıkar merkezidir kardeşler. Toplumsal zarar noktasında münafık pirincin içindeki beyaz taş gibidir ama benim iki tane dişim biri bulgurda biri pirinçteki taştan gitti. O pirincin içinde küçücük bir taştır ama nice dişleri kırar, nice ağızlarda hasar meydana getirir. Münafıklar böyle insanlardır. Münafıklar toplum içinde fitne çıkarır. Ayrımcılık, bozgunculuk yapar. Samimi Müslümanlara farklı isimler takarak onları toplum nezdinde hakir düşürür. Yeryüzünde onlara fesat çıkarmayın denildiğinde biz ıslah edicileriz. Asıl fesat, asıl bozguncu sizlersiniz derler. Ve maalesef inanan insanlar onların yanında bazen kendini münafık gibi hisseder. Çünkü onlar o kadar iyi rol yaparlar ki elbette günahsız insan yok. İnsan kendi nifana, kendi şeyine baktığında maalesef kendini onların yanında aşağı görür. Bu kadar ustadırlar. Allah bizlere şuur nasip etsin kardeşlerim. Hakiki dürüst Müslümanları onlar her zaman hor ve hakir görürler. Asıl onları yakalayacağınız noktalardan birisi budur. Bu durumda Müslümanlara düşen İslam dinini iyice öğrenme, anlama, bu şer sahiplerinin şerrinden emin olmak için dininizi iyi bilmeniz, cemaatinizi iyi bilmeniz ve cemaattan kopmamanız gerekir. Onlar her zaman çürük, zayıf halkaya oynarlar. Muhakkak onu bulur, oradan ne yaparlar? Çıkarırlar. Aynen Ayşe annemizin dediği gibi bir gün Mekke'den oynak demeyin de ne derler? Böyle İzah istemine. He öyle. Böyle tef çalan, düğünlerde falan kadını kızı oynatan hani kadınlar var ya, Mekke'den Medine'ye Ayşe annemizi ziyarete geliyor. Geldiği vakitte dar akşam vakti diyor ki bir eve misafir olayım da sabah annemizin yanına dinç olarak yorgunluğu atmış olarak gideyim diyor. Bir kapıyı çalıyor hiç tanımadı ve misafir oluyor. Sabah Ayşe annemizin yanına ikisi beraber geliyor. Ayşe annemiz şöyle ikisine bir bakıyor gülüyor. Siz diyor birbirinizi daha önce tanıyor musunuz? Hayır diyor. O da oynak şey tef çalan karı. O da Medine'de tef çalan kadın. Yani o kadar evin içinde geliyor kadın onu buluyor. Ve rivayette El-Mughni'de geliyor. Bir münafık diyor bir şehre gelse. O şehirde de bir tane münafık olsa arar onu bulur diyor. Bir mümin diyor bir şehre gelse orada da bir mümin olsa. O da gelir onu bulur diyor. Bir alimin risalesini okumuştum. Son kesiminde bir baktım diyor kargayla güvercin yan yana. Kargayla güvercin birbirini hiç sevmeyen, sürekli dövüşen, birbirini diden hayvan. Baktım gayet güzel duruyorlar. Anlayamadım diyor. Sonra iyice dikkat ettim. Baktım biri toparlıyor, biri de kör diyor. Ha. Ortak yanları var diyor. Evet. Allah bizlere hayır versin. Öyleyse herkes arkadaşlığına ne yapacak? Dikkat edecek. Karakterleri zayıf insanları münafıklığa iten, İslam'ın nimetlerinden yararlanma ve Müslümanları işten çökertmeye çalışmak gibi iki sebebi vardır kardeşlerim. Münafıklar Müslüman görünmek suretiyle bazı imkanlara erişip sırlara vakıf olarak belli yerlere haber götürürler ve Müslümanların içini ta içeriden çökertmeye çalışırlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi münafıklarla alakalı detaylı birçok bilgiler var. Çünkü pusudaki düşman daha tehlikelidir, çok daha fazla zarar verir diyor. Nifak kalpte olursa, küfür amelde olursa bunların ikisi de suçtur kardeşlerim. Nifak kalpte olursa küfür, amelde olursa suçtur. Diğer bir deyişle nifak itikadi ve ameli olarak iki grupta ele alınır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi dünyadayken Müslüman muamelesi gördüğü halde inançsızlığı ahirette ortaya çıkan münafıklar itikadi küfür içindedir. Çünkü birkaç derstir nasihatta davette anlattığımız gibi mahşer yerinde en son bir grup kalacak. Onlar evet sen bizim Rabbimizsin deyip secdeye vardıklarında işlerinden bir kesim ne yapacak? Secde edemeyip sırtının üzerinde geriye düşecek. İşte itikatta nifak halinde olan münafıklar Allah Azze ve Celle'nin verdiği cezalardan bir tanesidir. Ameli nifaksa bazı tutum ve davranışlarıyla itikadı nifaka kısmi bir benzeyiş içinde bulunmakla beraber inançlarında açık bir nifak söz konusu olmayan zavallıların durumu ifade eder. Hadislerde geçen münafıklık, ameli yani ahlakı nifaka vurgu vurmaktadır. Mesela bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, münafığın alameti üçtür. Söz söylediğinde yalan söyler, emanet ettiğinde emanete ihanet eder ve verdiği sözde durmaz. İmam Bukhari Kitabul İman'da naklediyor. Dörttür diye gelen rivayette vardır. Bu da nedir? Kavga ettiğinde, nizalaştığında durulmaz, haddi aşar. Bunlar münafıkların belli başlı temel özelliklerinden dört tanesidir. Bu ve benzeri hadisler çok kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu ifadeleri okuduktan sonra bu gibi davranışlar, ahlak, edep bizde varsa bundan ne yapacağız? Uzak duracağız. Çünkü aleyhissalatü vesselam Müslüman kimdir diye sorulduğunda ilk söylediği şey nedir? El ve dil eminliğidir. Münafıksa bunun neymiş? Tam tersi. Elinden ve dilinden emin olmayana halis münafık denir. Demek ki hemen ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Ameli nifak çoğalınca Müslümanın tehlikesi de nifağı da çoğalır. Çünkü münker artmış, nasihat gitmiş, davet gitmiş, ilmi hüviyet gitmiş, ortalık artık münafıkların getirip götürdüğü laflara kalmıştır. Böyle bir ortamda da koskoca Müslüman topluluklarının parça parça olduğunu, bölük pörçük olduğunu ve her fırkanın ayrı ayrı kendi hallerinden razı, mahzun, başıboş, kopuk yaşadığını görürsünüz. Bugün bakın yeryüzünde o kadar Müslüman var. Kopuk mu? Kopuk. İhlas var mı? Yok. Samimiyet? Yok. Peki dünyadaki zulüm kime oluyor? Ya bilerek değil. Ahmet'e, Mehmet'e düşmanlık yapılmıyor. Müslümana yapılıyor. Kimliğine yapılıyor. Yani bir ırka düşmanlık yok. Müslüman kimliğine yapılan bir düşmanlık var. Öyleyse Müslümanların topyekün bunlara karşı birleşmesi gerekmez mi? İşte önce kendi aramızda bir nifak, kendi aramızdaki münafıklar yeşerince, desteklenince dış güçler, iç güçler bu sefer Müslümanlar da elini kaldıracak mecal ne yapmıyor? Kalmıyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Münafıkların alametlerinden bahsedilmesi, inananların bu vasıf ve kişilerden uzak durmalarına yöneliktir. Böyle bir sohbeti yapıyorsak, aramızda münafık var veya münafıklık alametleri olacak şöyledir demekten değil, bizler bu vasıfları öğrenelim, düşmeyelim. Ömer radıyallahu anh, ölene kadar münafık olmaktan korkarak müminliği yakalamıştır. Ve Huzeyfe'ye gidip her seferinde sormuştur, ben münafık mıyım diye. Ne yapmış Huzeyfe? Susmuş ve bari ben onlardan mıyım değil miyim onu söyle de ona göre hareket edeyim. Sen onlardan değilsin demiş de kendisi biraz ne yapmıştır? Rahatlamıştır. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Münafıklar imanla küfür arasında sürekli ne yaparlar? Bocalarlar. Ayet var. Onlar namaza kalktıklarında ne yaparlar? Üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler. Riya vardır. Kibir vardır. Gösteriş vardır. Allah yoluna gitmedikleri gibi gidenlere mani olmak için her şeyi yaparlar. Yalan yere Allah adına birçok yeminler ne yaparlar? Ederler. Bunlar halis münafıkların vasıflarındandır. Münafıklar maddi kazanç sağlamak için ahlak dışı her türlü harekete giderler. Allah'ı unuturlar. Cimrilik yaparlar. Başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde hemen fitneye sapar. Müslümanları da fitneye düşürmeye kalkarlar. Bunlar zahiren iman edip kalpleriyle kafir olan insanlardır. Vallahi Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi münafıklar cehennemin kafirlerden de alttaki bölümündedirler. Yani çok tehlikelidir. Bunlar nifak ehli insanlar, münafıklar bir kesim şeytanlara benzerler. Zira onlar tabiatları gereği Allah'a ve Resul'una muhalefet halindedirler. Fakat kalplerindeki gizlediklerini Rabbim Subhanahu ve Teala kitabında Resulü sünnetinde bir ne yapmıştır? Sergilemiştir. Bunlar bir kötülük olsa hemen ne yaparlar? Sevinirler. Müslümanların başına bir bela, bir musibet geldiğinde bunlar zil takıp oynadığını görürüz. Yapmadıkları şeyleri yaptım diye övündüklerini görürsünüz. Kur'an ayetleriyle her zaman alay ederler. İslam toplumu içinde her zaman korku, yalan, yanlış haberleri yayarlar. Müslümanların birlik ve beraberliklerini çökertmeye çalışırlar. Müminler ne zaman zafere, başarıya ulaşsa, başarıya ortak olmak, ganimetten faydalanmak için Müslümanlarla ne yaparlar? Beraber gözükmeye çalışırlar. Onların en başında gidenini görürsün. Kafirler galip gelince biz zaten onlardan değiliz ki. Onlardan size haber getirmedik mi diyerek onlara ne yaparlar? Yamanmaya çalışırlar. Yani içleri de dışları da farklı topluluklardır. Çok dikkat edin kardeşlerim. Bu münafıkların ta peygamberlerden günümüze kadar İslam'a, tevhide verdikleri zararın haddi hesabı nedir? Yoktur. Çok tehlikeli yaratıklardır. Maalesef içimizde bolca nedir? Bunlardan var. Nasıl yemeğe salça katarak hepsine tat, renk veriyorsa, maalesef bugün münafıklar da Müslümanlara tat, renk veren insanlar olma özelliğini kazanmışlar. Allah hepimize hayır versin. Dün insanların içinde gizlenen bu nifak ehli öyle hale gelmiş, içimizde güçlenmişler ki bugün müminim denen insanlar onurlanmayan, horlanan, dışlanan hale gelmiş, münafıklarsa övülen, en başa getirilen baş tacı insanlar olmuştur. Maalesef. İçinde yaşadığımız şu döneme bakın, şu değerlendirmelere bir bakın, dini hassasiyetimiz gitmiş. Kişilerin davranışları, kalpleri, kalıpları, şekilleri, görünüşleri değişmiş. Müslüman basiretini yitirmiş. İleriye dönük hedefi hiç kalmamış. Eş sevgisi, çocuk sevgisi, ahiret açısından diyorum, zerre kadar hayatında yok. Daha iyi nasıl geçinirim, daha rahat bir konfora nasıl ererim endişesi, İslam'ı hayatından ne yapmış? Çıkarmış. Dostunu, düşmanını tehlikeli pozisyonları fark etmekten beri kalmış. Allah hepimize hayır versin. Müslümana yakışmaması, nifak hastalığını hatıra getirmemesi maalesef Müslümanların da tamamen bozulmasına, ihlassız, gayretsiz kalmasına sebep olmuştur. Kardeşlerim, Müslümanların böyle bir durumdan kurtulabilmeleri için Kur'an ve sünnete, sahih bilgiye dayalı olması gerekir. Samimi imana ermelidir ve imanının gereğini yerine getirmesi gerekir. Ancak böyle sıyrılabilir, ancak böyle kurtulabilir. Mümin ile münafık arasında bazı farklar vardır ki bu farkların göz önüne getirilip dikkatlice incelenmesi gerekir ki münafıklar da müminlerden rahatlıkla ayırt edebilelim. Müminin gözü namazda, oruçta olur. Münafığın gözü ise sadece yemekte, içmekte olur. İbadet ve namazdan uzak durmakta olur. Mümin zekat verir, sadaka verir, infak eder, Allah'tan günahlarının affedilmesini ister. Münafık ise hep ihtiras içindedir. Boş kuruntular içindedir. Cimridir. Pintidir. Sol zekatın ne olduğunu bilmez, adını duymuştur. Doğuya bir gittiydim. Hoca dedi, sor şu müteahhiti dedi. Bak dedi, dünya kadar malı vardı. İslam'ın şartını sordu. Ben dedim, sorma, ben anlamam onu. Ya bir sen mi sor? Adam bir tek kelime-i şehadeti söyledi. E tabi, zekat yok. Hac yok. İnamaz yok. E ne kaldı geri? Şehadet. Ve ondan vergi alan yok, zekat isteyen yok. Bedava söylendiği için. Evet. Mümin zekat ve sadakasına ne yapar? Dikkat eder, Allah'tan korkar. Müminin Allah'tan başka hiçbir kimsede umudu olmaz. Münafık ise Allah'tan başka herkese umut bağlar. Her şeye umut bağlar. Çıkarı için yapmayacağı, takla atmayacağı bir şey yoktur. Mümin dini yerine gerekirse malını, canını ne yapar? Feda eder. Münafıksa menfaati uğruna ilk satacağı dinidir. Sonra kardeşidir. İlk satacağı ama Müslüman canını, malını verir. Mümin asla dinini ne yapmaz? Satmaz. Kardeşine düşmanlık yapmaz. Ona zarar getirtmez ama münafık öyle değildir. Mümin Allah'tan başka kimseden korkmaz. Münafıksa Allah'tan başka her şeyden korkar. Gölgesinden bile ne yapar? Korkar. Mümin iyilik işlemesine rağmen hata ve günahları için gözyaşı döker, Allah'tan korkar, Allah ismi anıldığında kalbi ürperir, titrer. Münafık ise kötülük işlediği halde güldüğü gibi çıkar, şöyle ettim, böyle ettim diye gerine gerine bir de onu anlatmaktan ne yapar? Hoşlanır. Mümin her zaman yapıcı ve üreticidir. Müminin etrafında her zaman insanlar görürsün. Dikilen bir ağaç nasıl yeşerir, çiçek verir, meyveye durursa müminin gittiği her yer böyle verimlidir. Ama münafık aynı karga gibidir. Meyveden hoşlanmaz. Hep boş, o itici bir sesi vardır. Ne zaman kanarya varsa bir bahçede gelip o sesiyle, bet sesiyle o toplanan toplulukları kaçırmaya çalışır. Münafık yıkıcıdır, emeksiz yemek peşindedir. Mümin dininin prensiplerine uygun davranır, münafık ise ihtirası uğruna her türlü değeri feda eder. Mümin davetçidir. Açılmamış tarlaları gider açar, taşını temizler, insanları oradan ayıklar, onlara tevhidi anlatır. Kalplerine imanın yeşermesi için güzel sözler söyler. Münafık hemen müminin arkasından gidip oralara çökmeye, oradaki insanlara emeksiz yemek peşine gider ve gitmesiyle attığı ayrık otlarıyla o insanların ayrılmasına, parçalanmasına, güçlerinin gitmesine, birbirlerine düşmesine ve dinde birçok ihtilaflara ne yapar? Sebep olur. Söz, davranış uyumu, hakikat ve hidayete tabi olma Müslümanın asli karakteridir. Bu değerler hayata geçirilmeyecek olursa toplumumuzda olduğu gibi hacıya hocaya güven duyulmaz sözü yaygın hale gelir. Acı gerçeklerimizi bu açıdan ele aldığımızda bugün Müslümanların maalesef güvenilirliği ne yapmamıştır? Kalmamıştır. Bitmiştir. Ama maalesef, maalesef münafıkların bugün toplumumuzda, cemaatimizdaki açtığı yarayı ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Kapatmayı bırak. Görsek kapatacağız. İnsan görse bir yerden su kaçağı olduğunu ne yapar? Ya buradan zarar gelir. Biz burayı ne yapalım? Tamir edelim der. Ama maalesef göremiyoruz. Onların cicili bicili giyimleri, artist artist dolaşmaları, havalı havalı konuşmaları, onu bunu arkasından çekiştirmeleri bir araya gelecek Müslümanların gelmemesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnanın şu dernekçilik bile münafıklığın alametlerinden bir tanesidir. Gruplaşmanın, tefrikanın ayaklarından bir tanesi şu derneklerdir. Biz Avrupa'da değiliz ki silah zorunda veya baskı altında olan Müslümanlar değiliz. Biz her yerde bir araya gelebilecek Müslümanlarız. Daha önce her yerde bir araya gelebilen Müslümanlarken aramıza bu dernek fitnesini soktular. O belamlar, münafıklar. Bugün hiçbir Müslüman birbirini tanıyamaz halde. Ben herkesi tanıyorum. Alttaki, tabandaki herkesi tanıyorum. Ama o derneğin başında duran halis münafık vasıflar hangi ilde olursa olsun tabanın bir araya gelmesine hep mani oluyorlar. Hepsi de halis münafık. Açsınlar baksınlar kitaba. Eğer hakikaten iman ettilerse. Çünkü bizim kitabımızda vasıfları belli. Bir de onların kitabına bakmak lazım, değil mi? Allah bizlere hayır versin. Demek ki söz, davranış uyumu, hakikat ve hidayete tabi olma Müslümanın asli karakteri. Ama maalesef bunlar yoksa hiç kimse ya bu davranışlar İslam'ın davranışı değil ne yapmıyor? Denmiyor. Müslüman güvenilir insan olmak zorunda kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman sorulduğunda elinden dilinden emin insandır diyor. Ya bugün kaç tane Müslümana soruyorum? Vallahi hocam ben kendim elimden dilimden emin değilim ki başkası benden emin olsun diyor. Bak bak, bak. Adam kendine itiraf ediyor bunu. Yani bir başkasının o sözü söylemesine gerek kalmıyor. Adam kendi kendine itiraf ediyor ya. Bu kadar bozulmuşuz kardeşler. Allah aşkına kendimize çeki düzen verelim. Ona buna münafık deme derdimiz değil. Biz münafıklığa düşmeyelim. Müminlik vasfını yakalamak istiyorsanız işte Ramazan ayı. Bu fırsatları ne yapalım? Değerlendirin. Kur'an ayı. Allah'ın kitabını okuyun. Kur'an'ın kantarına çıkın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an ahlakıydı. Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ı okumayan, onun kantarına çıkmayan, kendisinin ne kilo olduğunu nereden bilecek? Birisi de gelip sana bir kelime söylediğinde hiç zoruna ne yapmayacak? Gitmeyecek. Ya bana bu adam şunu dedi deyip de ondan bağını koparmaya yeltenmeyeceksin. E sen kaşındın adam da söylemiş. Şimdi adamın önüne kağıtları koyarlar, imzalar ne yapar? Bir de mühür vururlar. E adam mühür vuruldu mu tamam. Kapandı demektir, bitmiştir. Eğer bize güven duyulmuyorsa, hal, tavır ve davranışlarımızı gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Kimse kendini sütten çıkmış ak kaşık zannetmesin. Her insanda nifak tehlikesi söz konusu. Her Müslüman hesaba çekilmeden önce kendi muhasebesini iyi yapacak kardeşlerim. Müslümanlığı sadece nüfus kağıdında, onu da kaldırdılar değil mi? İslam yazıyordu, kalktı mı? Kimlikte İslam adı olarak görmeyecek. Veya anam babam Müslüman, ya ben de onlardan doğdum, ben de Müslümanım diye onu kimlik olarak ne yapmayacak? Kullanmayacak. Amelsiz imanı kurtarmak çok zor kardeşler. İhlassız amelin de hiçbir zaman kıymeti yoktur. Hakiki iman ve ameli salihten uzak Müslüman ancak kendini kandırır. Her inanan hakiki İslam'ı aramalı, ona teslim olmalı, İslam'ı güzelliklere özenmeli, bu uğurda gayret sarf etmelidir. İçinde çırpındığımız bunalımları aşabilmek için her türlü nifaktan kurtulmamız samimi ve ihlaslı amele sarılmamızla mümkündür. Allah Azze ve Celle hepimizi arındırsın. Salih amel işleyen, cennete gitmeyi arzulayan, dininin değerlerini öğrenen, elinden ve dilinden emin olunan samimi kullardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Müslümanlarla irtibata geçen, onlarla irtibat halinde olan, onların aralarındaki kopukluğa sebep olan insanları dinlemeyip Müslümanlarla birlik beraberlik içinde olan samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip